ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي هاتم حدثنا أبي أخبرنا عبد الرحمن بن صالح أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الفزاري عن شيبان النهوي أخبرني قتادة عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. فليكو كانت ابن أبي هاتم المفلي وجكي سنة المقوة فأيتي ابن عباس فأيتي مراد صلى الله عليه وسلم من الأرضي أنزلت علي جبنا ما يعمل ويدي إنا من أن أرسلناك من الإمام من الإمام بالحق الغار الحالما بشيرا أبيرت نوع الجنة ونبك لأوشي لعله ونذيرا أبيرت نوع كشن من النار يجيش وذلك لأوشي لعله. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم ولا تسأل بدم التاج على الخبر. وفي قراءة أبي بن كعب وما تسأل. وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم. نقلها ابن جرير مانا إلى أجل قرد يهودي كافوف بدلني تأي ورنس ولا تسأل وردون بخبر مانا في المداري ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. مانا دي اللهم لساك عن أصحاب الجحيم خبار هنا ما تكمل ناتو الجحيم به سليب مثل هذا الجحيم به لان اللهم لساك ما جمعه خسابي لناتاري أسلاماك خسابي dan jabaari ko ngardu da ko faaga nana je bulu andan ta ma an do wona problem ma ala da faati e fa inna ma arika al balagh wa alina husa an ka ko woni ma yekke de tan min ana am min allah ya awde de jabu do o mi nyaawar ni sum tay lu bu mundi buri heewde hokku macca tawado bondi wuro ndi buri heewde وكرم بل وانا حال تغابك شميلك مؤمن في شيء جيدة دموا وادي ننقود أشود نعود أكلك أهانك أن ألم بكاش دين درن الزنق دون مسؤولية ما دعم ونموي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيدير كن يا أعيف قف anka wajatan إنما أنت نذير معان مذكر العبادك ورفت لست عليهم بمسنئهم أن قمنا جوال تابه مقه ما نفول ما إمقه ما ننام لما نزنقل إداد مقه لا إولا إمقه وهنا جمرة بما نعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد كان يغوها يفوسي جبوت جمرة بما نعلم من يوني أمد بما يقولون كل بيت فبشل ما أقوى يقول يجب ما بفندر عندكم مشروع بكامل وما أنت عليهم بجبار أن أبانا دول روو ما أنا دول لما ما قال ما به أنا لا أمير به فذكر بالقرآن واجر القرآن أخ ما يخاف وعيد ونندعو كلوه سطورة وأشباه ذلك من الآيات ما نكون نندي هنا ما أنا قد جاء آيات يعني هي سنة فجنجي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح تاج إذا ورد ولا تسأل ورد على النهي يدوك يسأل ولا تسأل أجل لندر على هاي مات ولا تسأل فللندر عن هذه عن هاي مات كما قال عبد الرزاق من عبد الرزاق وغيره وشلو مسنكم مكوكم فعبد الرزاق ويأخبرنا ثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شيري ما فعل أبو راية ليت شيري ما فعل أبو راية قال الله صلى الله عليه وسلم إليه أوفر لي إن الأرض هاي يجدنا عند ذن الجنة بن للاشي هاي يجدنا عند ذكا هنو هدو غوادني الجنة بن به يتلاها فنظرت آية OGP ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أجل لم تدع على هذا وضع الجحيم أجل لم تدع خبرنا هاي أرجينا تيان جل هذا أجل لم تدع على هذا وضع الجحيم هاي نيونكو كمكو محمد بن كعب بن القرزي ونكو فيلم وما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل أجل أن المحالة رهر أكسفالا لإتنا عبود mooyin ko kuri sheo de ngay ci jiri fu fu bidalle tani ho yaari sa ngand ma jini ni fi do daari do xala ala fu fa am ala nda fa wo na nasi so no ira ay jiri ara ni ri ci et e la ni haali to ya gira mo na fu ni ya gira ju ko ci tin ni nga to ko do bidalle tani wala ta fa kanko hono latno o ira asa bola ya shariyo mana tan lay o do gira as wala tasal gardu le dalal na hayo wana holla sabu nuzul marko nala sallallahu alaihi wasallam jinna yurunde ngana julbe ngana ba ka tonko julbe ana jobe ay hono ko woni jira al waqam ko muhammad ibn kaab ibn qurayshi shilli ma ko so tay shilli ay so tay shilli kan ju woni sabu woni dula ayo woni gabu da bangal na hayo ni wala ko so alu ala na ta shi na an na do ala sahabi de na na ala na ko sahabi de woni na re woni na ala na sahabi ko sahabi na be jahanam de na na re de na de na shi de ya du ya juwan raro kan ya wata sunan da jini an kai kirkan gunduda ujunno wa hadha mursalun kallazi qabla ujunno hadisa odo hadisa hunu yatno akabu muhammad bin kabir bin quraishi jo takanya hadisa goda ni bin abbasin wa muhammad bin kabir قال القرطبي وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان فلان لك اخبارك عليه اي قدر بلغ فوق ما تحسب فربنا مكو يكيفه كل دميره دمري كل دميره سامو من فلان لك اخبار مكو اخبار مكو نقول هنا دميره تعالى فقد ذكرنا في التذكير في التذكير ان الله احيا له ابويه حتى آمنا به وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار قلت والحديث المروي في حياة أبواه عليه الصلاة والسلام ليس شيء والحديث الضرق فيه قولنا لا صلى الله عليه وسلم ورسنا نام الجنة المقبل بيسانقون إنما شكلكم من الله ابن كثير فيه وحديث ليس في شيء ولا سيخول من الكتب الستة دوثة دعوة الجيابون ثم أصدوج السنة دين ولا تو أنا ولا تو أصد ولا كتب الشكة دون البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه ديموني دعوة الجيابون ديموني أصول أصول السنة حديث ولا تو دعوة ولا تو من ختمون ولا غيرها ولا مجد ولا يكون مجد wala jeego ne wala gaddoje hadisa e dinu sallallahu alaihi wasallam hadisa wala ko hadisa do manam ho mawdu sawa do tayta mo wala wala asle ne de wote sunnade wi de nila sallallahu alaihi wasallam wursina nan jinna ma ko be fa nati islam ma ko atal ni ni ha ba su fiyan ko be tan hala ka be dir ka be ko wi ni so de ngi wala e fay hule bangal hadisa nila sallallahu alaihi wasallam isna du sabu mo ngadi tonto da yi fursan ni wallahu a'lam ثم قال ابن جرير ابن جرير وحدثنا قاسم اخبرنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جرير اخبرني داود بن ابي عاصم به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم اين ابوي اذن من ابوات النبي صلى الله عليه وسلم حيفته الجنه بل يقول يقول انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجنه من الإمام الهادي ماء أبيلتنا وجبودة أجيلتنا ودون شريط فكي لن لدى خبار الله تبعي بنك إنجهي جنو هذا وحديثنا وحنا بيد دون سبب نزل أم المرسلون كالذي قبله نقول ياسم وقد رد يا ابن جرير هذا القول المرضي عن كعب ابن قريزنا وحنا حديث في الله كابعه قبل ما يجري المرور كثير من الحديث وغير يقوله في ذلك الأيضان لكو وردية من المجل يريد كجور سببه نزولي آية في إشهالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أمره فبدا عبد الله لك سكت على حال سارة المقبع لك في المفسد في المفسد وسكت سارة وسارة المقبع أمره فقموا بيا ونزتنا حيث يومي عندنا جناب الله وخسر القراءة الأولى كان قد يقول جميل وسؤيك جنكي على الدينك ولا تسأل عن أصحاب الجهيل كي قراءة وقراءة مسؤيك وهذا الذي سلكه هارون في نظر باعتماد أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه جنك من ابن كثير مريه ونقع يقول الجغير من حالي يقول الجغير من حالي وجونه سكة ونافتا إلى الله صلى الله عليه وسلم أشهر مجلنا مولون به سكما دماء أصابني لندو نبي فأيوية تشلند جنشين قومو كمكو إبن جريد مرتك كان حالم ينلار من كتا أندو بسك لندوك إبن كشنجو رتك مومو كمكو جنو رأي رواي من كده أندو بيجاش رواي هو أندو سوى حالي الحالي لمن دار دنانو جنائي مكو بيهيا فيه سبو من دفن لمن دار دنانو جنائي مكو بيهيا فيه قبل أن يعلم أمرهما فدنكو أندو الحالي مكو بيهيا سوى لنا قلوبه ومن دار دنو لا يافو إن جنة إليه أو ألحال kun waye halje kan han sai mun ku yi gunka shi ne kana so dan ma alima zarikan da mu an duno in alhali madde tabarra minhum an yam mubarri min ma'lumu fi sanati janka ndar gude asani alla ya ko be ay wa akhbara anhuma annahuma min ahli nar kan ko hore mahari ona ra sallallahu alaihi wasallam khabar najju wa jinnai ma ko be duje yi ko hore mahari kama sabar hada fi sahih wa muslim wa muslim sida jadi fi muslim afal wa hada ashbahu kathiratu wa nazairu wa la yalzamu ما ذكر ابن جرير والله اعلم كنا دون نجيب سلم عندنا ما جاك ابو فام لندو ان شاء الله وغا نجيب دوكا شنو الحال اللي من دمن دار دنو لاند يا كو ام ان دبا الحال من وني هو يتي وقت كما تقل ما جمع عندي فاكم قوار ما هذه ليس هي مسلم ويتم ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى اليهود ينقول ان جرتكم عن نورا ولا النصارى وما النصارى انت كتبنا نورا صلى الله عليه وسلم تنقل ان جرتكم صحابه نورا ربيت ان جرتكم تابعين انت تابعين تابعين هنا بيتم ان جرتكم قالوا نودي سكور اسلامكم قال اسلام جليل يا اسلام قبور حديد جابر بن هنت كم به الهود يقول بان صار به من دفع يوم بعد حتى تتبع ملته الا فاجا كان من لم يقع فاجكي تجينا مقصا جل ان دعكم اسلام كلمه فضا كلمه فضا غون نير كلمه فضا صوبا دي ديرما e wadde attirite il sari Allah per la hetta vuoi vangir non potta muoccere su non vuoi vangir non potta latare a muodere ara ogni sode ma fuha non vuoi giddere non vuoi giddere ora fa be calani gira be ndelji e giullo ka wana du personal lady wana du calani be ndelji e ma sanni atawang a kupita ki dina manusi sufi da dina ma rasu da ci afa ma ngi da fa malla raje yi hande ni ndel di hore be afa me den kay sufi di dina ma tabi itti nyaawor doctor Allah me den wonde jingu me den fa Allah tash ye ngaddo yi nyaawo je mabbe almaniya to be jodo ro to be ko fu su mabbe e nyaawo je ngaddi so nani be leede re me do be be fi be dokko be jawdi be dada ko mun e fa ye be urso don ka da yandoro da masu obe shi da jora to da bar yi mata saboda goda ba dun ka yi jiri jiri ne dun ka ko aya o hali ko misdabu aya o go yiranta ko aya o wana hono en nan tande e jiri jiri ne jaji jiri jiri dal dal e mabba ka fari asla da tawo da sana so tayi an di o ne kam le bo ni ta ko sawde ma baba ona ta ko sawde ena sariya doctor me le sai goda da gada ni ko ci sun ma sai sariya goda da mare doctor me le ne so do ngulli me ene en bani ko ma do ko sun ngulli me ene hande aslama ko yumi yumi ni fabe ci eren de eren juula eren ko ara ko non sariya he far do wuri ko do ta hakkure ni ni so de de jini sar ko mouni fabe ci mouni fabe ci dewta no meede de buri nar de sarga dewta no meede de imuri to Allah imuri to Allah sallallahu alaihi wasallam ere mbaawi dewta no meede de ere jangane ere tiwel nyaawoji gonde de laadan fanni en kono jotten du fa laaba fasha de en gaddu yende nyaawoji tuubu ko be ngare naan ne dum yeli ni da bami ere ngada non saabe ngidi naami de tede ceda ko en der sayma naaji ni asaga haa ni wal iyaz billah wala fu na na sai tene na na na sai tene ko en fu am da na na na ni ne e be le ko ji so mabbe so jom ko so de avril so avril ni ne terme a ji tene na fu le muira ya tan fa jam na ta ke wa buru fu darje ya mai na buru fu darje ya nyu dan se de nangi ni e so ho ya wut ni he lu fu so de avril ko so de avril ni an da gina kai ju da na ga da ni ni ni ni Allah sai mai azumi kan sai na mu wannan ne Allah san ya pose da azumi fara kike da ni pose da azumi la sai na le doctor mai da wannan da yake ni lufo an da hore ne dan ta ambi sai kan ni ambi hore yan yan ne shi da su da ku da gobar ko ne da ni da ku da فلن ترضى عنك اليهود عليكم السلام ورحمة الله كان اليهود ينقوا بذلك عند ألتن كافوا مع بدأ ولن نسارى ونا النسارين عند ألتن كافوا مع بدأ حتى تتبيع ملته إلى دوفا إنجبك أجين مغرق قل أن لا رجيب إن هدى الله هو الهدى سيوان قال الله لودي وان قال جون سيوان وانا دين مقصة وانا دين بقصة قل الله لودي سويد دين دين مورو كأدون سيوان قال جكر دون دون سيوان لأن صدوه وان سيوان جكي دين إسلام إن الدين عند الله الإسلام كثير نقو على درنا الجنة ومعنى يدر يا الجنة يا أسلام أكتب injila la la tayi adna wa dinan gokka wala kallan da yidi wala ka jodura do yemiri elele di bodu di meedu mudu di gollire kan dina wala suna dina islam nila sul islam wahid nila su kufur wahid dina fu wala ya do suna dina yidi in ma islam dan in ma shirka go wala suna islam en be an gidi la ifa kuci ya sabbe don gidi la ce sun sabu kuna ko fudu lawlo ko eno ko gor dina aslam ka kan ko ndo ko mundi fu ya ke ala ke sura ko wala to hay ko to wala to ke sun na no ko ke sura o jitina wa na iblis ke sura ko da ka sun ko jitti ke ga ke sura ko o ga le di ga won yo diga ko mundi to e war da fa yati adam war da fa hande aslam ko tawul dina mu قل أن لا رحال جمع أولياء إن هدى الله هو الهدى أي كان ديا الله وجهون كان ديا كان ديا قطوة ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت صديق الجكي ينادوا كيوم حال جبت وكل حمد صلى الله عليه وسلم ولا ذا ينام قولي له حمد ينام جنقر دوزن ينام شعوشون ينام كادت ينام دونش لشق المكو فلا بد هذا يدوم ميدين ونبطن ينحج لهم فوية ميدين عند كيوم حال جبت فرشوك يهيل ونجهال جي صحبائي تنم بني آس عند الله لا حال جبت kanko muni kanko nula do man tan ko Allah jittine makko mo waddi so mo hokki sababe kan jin jittina ma andu fa hanu so mo hokkuma yodara ro huni ro mo waddi do la mun tasuni kan ye minu minu shar'iyya wala in ittaba'a ahwa'ahu wallahi shuni ajjati dalal ma kan da ahlul kitabi ilay na kam le den ni la ko kam le he sar be suni a jukki ko be yidi ko ayo ki ko jonoran jonta je ko hukuma ko ada magi je a ko min ilmi tagal andal gangal e maada mana aslama ko wariyama best da allah le wariyama ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu yukki tan mu fu fa ilad a jukki dela da mabbe de kada an gude malaka min Allah ni wadi ke do mana heden e duku wa Allah o wala na kan do be jokura belare burun de sai gote mabbe baba darari ya so Allah jango suya de no ya anda man wala nashiru wala ballo umma wala sun ke do na de no ya serde mo an joda ko mai ngat joda ko bango ko joda ko mashi joda ko nyoro joda ko shine ka aslam kono jokka delare wonbe fa erop delare magade ngaram bonna diina ma fatima tak adna magdo o bonne na lateral ko bin mayru bin ma jokkude yemrore joyi do fa fa erop fa nyando jidu ma andam me mo halato hala na mo winda ton liire tan de gollire ajan ton ajan e hakkude meden joomu woni ayen ni joomu dolol mudu huuti sa sey ante wala sey dani tan nabiyen ton leedi meden ngi den sey mbi dewtere meden charde den ko mbaawen dum de ngol jota en wona do haaji te dokata nyaman bangi monde be ngot yalla so bangi monde yalla hokkar be fulana wa hokkude man so bangi monde yalla hokkar ma fulana wa hokkude man doyna man bawa hay afal tan so ndi ndokara on bangi monde yalla fuf alka jonga e fon dokka ko ndi ko fur fa tega ka di fa ngolla leen so arbi ni mbara yofu wonde hore bi leen sunga budu mo jidew basa lata de hore ji leedi fi ngena diina maada wayde jokkude be jokka deftere maada sa andi sa laati ge mawdo leedi fu suna o nyaara fewde mabbe ngadda sariyaaji mabbe di ngadda ga jabira maccu be Allah be lando hukuma an laamaade be ara lande mas'uliyatu maana responsabilité maada e mabbe o lande te dum lakara jango so ni wuro ngurnan maaka haa subaade wonde tati don haa subaade so tawi ni a wawa rewde Allah awa jokkude sunnanillahi sallallahu alayhi wa sallam wonde tati don jaraaji wonde tati don jaraaji eɗen kaari fande ɗum sanne sanne sanne ko ɓuri yewde enen ɓuri fay tuubakoɓe yidde koɓe gaddi ko min ka ɗum woni ko faami sa yii en jaɓaari ko meeɗen ko en joppi ɗum caggal tuubakoɓe ɓen mbiyata joni en tuubakoɓe mbiyata so nanjinaano ɓen hono foti winde meeɗen ɓamata rewɓe janamɓe so ngaɗa nder cuuɗe ene mum ɗum ngawna tuubakoɓe kaani ɗum ka anta waɗi jaltida e ma humanaka ɗum ka an jocci par ce que hoɗum liberté faya suuɗataɗo jaha ɓamoya kaasima joɓa bawnaka ɗum ka tuubaɓe hokkare ma o kaasika naatayan ɓamoya almawul luuji ala waɗa ɓamoya siga uji ala waɗa ɗum tuuba ko yamiranima ɗum kam joppa sunnanillahi sallallahu alayhi wa sallam ndewira Allah bidiya ɗum ka tuuba ko yamirani ɗum tuuba fo anda yillaka ɗum ɗum gawana kam ɗum gaddeni ɗum ka enen ni looyi hen la siyama wiyoɓe yo malikiyankoɓe e ley leydi meɗen ni ɓeɓen asiko e masabu maliki hunu ko tawi golle o yadani hen kono hawni sanne beele ɓe anda lando no andi koɓe kaata ko lando no andi koɓe gollata ko différence majjum cendigu majjum woɗɗodirgol majjum beele ɓe anda lando no andi ɗum sa landigui ɓe jogi malikiyankoɓe ono o jiiɗa maliki minen jiiɗi maliki minen goni e masabu maliki tawi maliki ne meeɗari wadde al mawludu maliki meeɗari wadde fidao maliki meeɗari wadde jiyaraji ɗiɓe gaɗata joni joni ɗi maliki meeɗari dabade meeɗari yawirde dabede maliki meeɗari gollude sif maliki wi gollude surri maliki wi jangude surre cetrao ɗen kaali ɗum ñande wona maliki wino bal Allah subahanahu wa taala kañu wi la akoy fati jangu akoy fati jangu sogana cetra mais ɗum fo waɗame joni gono fa hayre mbi e masabu maliki mo hoɗum ceddorɗe joni e masabu maliki o e jaltimo falade jaltimo falade ɗum kam fo wona probléme tubako tubakoɓe kaɗari en jangude qouran e kaɗari en jokkude sunnanullahi sallallahu alayhi ene wonɓe ɗo ɓe ka e anda e sakka e anda ɓe jamirari en dabbuji meɗen ɓe jamirari en jinaji meɗen fu kam kata gori toni woni kala biɗo hande kala ko heɓi ɗum kay kata deftere Allah so naɓata fay goto hetama goɗɗum sara rewa neɗɗa ronki oɗake naɓama to tubakoɓe uddema kas na naɓama to biron ŋaji mari gaddama ko almami wuuro moɗo o miɗo rewa ɗum omo joguima sarihi yo ude honu lando yi hakkunade c'est ça min kam mi wiidi ɓande debbo hoɗum lando wi hono lando wi debbo tewtude min kam mia debba mi natti fawde mi yiɗi serdema hono lando wi serdal waɗe kisa lamda sen nan digi dum wor baabe na tan dina sen nan digi do an ara gondi ni min ro gondi ni ko mo bo sa ni wi Allah ni nura di fu en daw tan ci ko dina mere mo yi en ala na fa ba ni mo kala jokkudo delare mabbe kambe lutude Allah be kambe lutude Allah be kambe huudi yon ko be ana sara en ko nande mabbe kala aslamu jukuro delare mabbe de akoy andala saratu jumu wala shere jumu wala dal allazina atainahum alkitab yatlunahu haqqa tilawati ana de de min dokki dewde be wonwon be mabbe ana janga dewta tawreta de no kani jangiri ni jaji bayil tash wonwon be mabbe ben ngen be alhamdulillah be ne mira sallallahu alaihi wasallam warno de lu ngonenin kon do rugoni ne mira sallallahu alaihi wasallam de mira warno ulai ga yu'minuna bi kan de jadi won gondin be dewta mabbe de kan won ndu gondin be mira sallallahu alaihi wasallam ngen wa man yakfur bihi kala jaddu mo kan ko mira sallallahu alaihi wasallam yaddi qur'ano فأولئك هم الخاسرون بادوا الصعيد بادوا الفرد جدل قرآنك قيون فرد نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلونه حق تلاوته قال من معنى مجد يتبعونه حق اتباعي فمن جوكي دوتر لي حق كما دوتر لي هاي جوكي لي ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين جنوه حديث صلى الله عليه وسلم يعال هاي المور مجال كيري حديث أستان يولان دوي آي يا بني إسرائيل هي أنم بب إسرائيل ما نرون كربيجي alhudiyan ko deedi fudubaab mabbe fudubaab mabbe sakko yedi di be no diraabi be israeel yude da amadu yusuf e ndo fa warde hande be fuubi be israeel no no be chaalu yi ne ga ngati yi mabbe hore mabbe alhudiyan ko sal qur'ana to dewta arande de tawre se ndo fa alhudiyan ka ku o wala dewta re de ko qur'ana le warta tay de gam be chaalu hore mabbe wiido hoore hoore nabe alhudi al kabi sama halde e hawrule nabi sallallahu alaihi wasallam no dirul alhudi al kabi sama halde e wonno be musa be no dirul bani israil wa ya bani israil e wonno be bani israil be uzkuru shukra ni ma ti ne ma an allati on an'amtu alaykum min ni'ma wa yidu bani israila ko dum woni inde le yongul dina ka woni alhudiyya kuna alhudiyya kaza inde inde ma wono dina ngul e dum woni gadan bay isla hono be de yinen en dina ka inde de islam na hada sirbi gi sirbi gi shuri shuri ki kuna ra kulli hali yomara ro noddi be ro bani israila sabinde nemo o wada nonde nembe bani israila be nodurte en gondono musa jonno muradu go wonde do hande be be mo muyi yo micci to nemo makko mo wada no e mamira be mudu en gondono musa ni noddan du way ana way hado so fulbe wobina no yo ha ko fulbe jette amma jafa ala nema ala wanna e moro le sheikh umar wonna e adna le sheikh amr wonna e adna le sheikh usman fuje wonna e adna ko bu fudo won do ko yinda ni adna ala do lammi ni onde ne muire da halaka yo ere won da hande be jettire alla ko nema wala do wadano ma bra ni jabbi masalan ko for example ko ba da ti be re fan ala way hono ni so mi tintini do ko wanna e zamanu musa ulkuru ni mati micite nema manan jette maqere hande ngada numi mamira e moron de yudu ko ndannu we firauna warre ko teccenude mayango warno ko jippinne mabbe men nawa salwa e warno ko ndokkumde hayso e fi hen tade keɓe hen rogi ngaji jiyam manan nemono mawni kada kan ganne mabbe amma baban jitti mai mabbe dawte Allah shi wannan ma an amsa alaikum mun nemi ne mun sabo wannan mabbe fu go da ne min tele ore tagge ma sanno mi be mai na yana ne onon jibin ta kan ore ne mun mun mi ci ce wa an nemi faddaltukum ala alamin e subi mo ne tagge ko go fu yana ne yana ne bari islahi ko yi guri Allah hu mudu sai ana bayo na dungun jawte na dungun nan da na dungun mana dina ka yabna fi jiri fatagu yawman kure nyalo ma anabara o nyalo ma la tajibi nafsun an nafsi shay'a o nyalo ma wonki fu yona ta wonki no mana wonki fu wa wa nafsi da wonki kai ku no mana hala o nyalo ma no ولا يقبل منا عدل شو تتعي جبتاش ونلو ولا تنفعها الشفاعة كفن عن نفق كيبون شو ونلو ولا هم لا تغيوثرون بطابيث الله حي قوت واوا فاباد فايا كيف رجوكتاش ميكي شو ونلو من ورد مأينا قول ما inga joni nono jokube sekube so ndia o seku joni tefno kam seku yiwe jokka mi re shefe darna jam es ngi ngara de ay u ngi le ay ngi ngara ta chen ma mi wonti fu wa na wonti e gure ton den nono sekul ma wa wonti anda wonti wal amru yawma idhin lillah alhamdulillah sobrari wal amru yawma idhin lillah shi ngene darna la ma sanji sen ko tiya ne re wa la la yi re wa la no wadi re yi se ni kanyu jey to dana hon ngata re mo kam ko Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ko fa asa bi ara ara yo pa ala rabba za ina jomira ro yi sai gor par fal hakuna ne ma min taguma min jeyma min arbi dinama min jitu de ma min lula re ma min jidi mure de re wa min ta so won hajima wuri din nya ga min ta fay sam don gor goddo fati mara haje wuro so wana so andino ma am fa mu andine hono diina ma mo isa janga e makko mu andina Allah subhanahu wa ta'ala fa bi to dabu fur yidu de Allah yidu sunnah sallallahu alaihi wasallam kono itu de Allah hakkuri ma ala dere tan fandiro ne do ka kay woni te fooma o ka njiggil da dum kay woni te fooma te fooma mo gila janga ta ya anda ka gone yalla mo je je ta e te fenke ko dum ngule wir min ne ko wara so janga ko wara to kam ko je ay tefo be anda ko je ay daro be anda a anda ko la ando winde ni mo e bindi mako anda ko fotu jogade da anda ko dum mo watti ho dum battal mako woni mo dum anda andi battal so ummi ke dalla jango anda ya wonna no sabi sanni ya wonna ni hewide wana hono hunde wata go ho doshi gidi di tapper di ngadi ni so mo hotti ara o di pa ndabu de hew di buru fami tim tam bone o buru hew mo kire jumuna so tay mo er le buru hew mo kire jumuna so ga gira do fa dum ka nyaawor le fudar de dum ga mo dokkaado tire na ko non kala do tirado ni so tay lo bi de buru hew de fa saw way fa saw fa ha sab hisaba yeshi war man ne mo nyaawé nyaawor ni ni e du ana tur ko dun ka jaru to ko wana dun wana ni wara mi sa tidi hen ya war wonne ka jaru dun tu wi hore hen le ni ka jaru wara ha to ko gollu be e kan ko mo jaggu da so bi da ka yunta fa na ma aran ko mo golli aran ko le ni sa ton to ni wa anda nyalo ma ji di ngarta kala nyalo ma fu gollu so wartan dun golla yam dun golla yam dun golla yam dun golla le ra fu ne nyalo ma ji di garra ha ko golla yam aran na fangu na matima edi ngarfe maga de o nyalo be ni ko de wakki du leuru be ni fu yoto de le hidan leuru sama ya e fi kala ko be ndi ab golli ma be ta ara landa wartira ha jira ma rasif fur nyen ngola ta ni o fa ki du du nyawo de nyawo landa re en anatum tum ka zaman wo ko ko sheto ko walda e leedi ndi kasen ko sheto yawma idhin tuhaddithu akhbara nyala darngal na leydi ndi war haala xabaaruji mum nan sallallahu alaihi wasallam ne kabaru ji mai ji mai rike ko golla ido mai inda ha ko anan ko na dun ka san ne dai hol mu na suta ko dai dun baskin mun guru dani e ya da hakuri ma da e golle ma da undu ka san to sai hadi sun muru wari an sai di kimmu da gare do maju kolloje ne da na fare do basi ki kai hore ani su ko to wari bangal ibnu mas'ud aba abdullah ibn mas'ud ne wata da wannan bilik su ga yana shara ne kido rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da nige ko da makade sun jala kan kuma shin ko da wani wuce da shin yan ka ko ku shi jama'a su ba da iya mu hu jala ya sallallahu alaihi wasallam ko da makade jala sun de mun wono di ma Allah mun di ba kan gongo ya ko din ga to ciwo da kamar da ne su da ngada mai bakshi da ranga jan rabbul hayr uhdi hadd bi shawda da wondu yele buri hakkude kam moy leedi ko woni do ko buta faam bari sada faam bari do buri ko je fere ci ko sabi furu ngada ci do darnga jango li mana gal wana wono buti di ci li mana gangal jogi ci e golle ji mo ili golluda ko yi ne tan wadde tan goral uttal uttal uttal rajulu saminu gorko utto moora nangala no fawe do baskil mate pesa ta fay zarra e fay so zarra wada ma gal zarra bayu bay ta hol ko modi ba ngal di misal miri woy ngode woy na to woy ne ni ko modi woy na to woy ne na wala ko mi tinu ngode woy ko hol gel gote so wada ta mo goran utto so so wada mo pesa ta yo ko sari ni ma ko dari ngal dari sa yi di ko ni nana no fayo do bekil sana do mo beta koy do wande na pes mo beta goran ku tangal pes ta ma sa yana fayo do shi en dum fu alto sana do re sey go wona mo ta fon jottu ta Allah so ngada don go hakkur ma e Allah fala don e mo ara re mana mo ara jabbana mo ara manka mo ara yimana mo ara wone jisko so wudun wana jamma wana nyaloma wana ana yerna wana ana netuma tawer jogi jinna be rasi mi sagga tawer jogi jinna ara jogi dum sagga ja handiya gadi yo taradi ngara dubi jidi dubi tan jinna ma anaga anda ko be nyanga ta anda ko be jara ara andi dum miskina dira to to barki wallahi mata ton barki wala ton sak barka ta agenni hakke ita ta gudu hakke di fu mu hakke Allah subhanahu wa ta'ala hakke nulare hakke jinna ki hakke di mun hore kimina hakke Allah mana dewa Allah tan den na mako gudu kimina hakke nabi sallallahu alaihi wasallam gon na nulare yimina jinna na da yi fu ma jena sai shi da shi sa abin jige ma hakke gon na hakku na na gon na Allah yana yafi yo hakke ayan nan goyi hakke ciyar yala no rain en dela no fago in fo mod ba be sala ne ngong ba anni ko golle fi la ndu wi wata ku yaw man ha na na golle man wata ku yaw man tu ya hala yu na fay sala ndo men ka balawal kaw ma hu fu balawal kaw mu wer do to jango sona tan je fay sala ndo men je non ninga da hala jino balal kaw ma ndel to da sarna dal je mana de kaw ma mo ita da dam ko sarna de je ne tan aje fur balal wul na de so ma yar dum balal ngal ni an ka don ka don ngal do na hala janan ko ni wala tati wari ha ko wakan de hala ni ka kin man da wuri wa ko wakan ni da ta je ko tau de a tau tau ru di ni ma lu ma e ti ko ni har anu jadi nanu dek sini kita mungkin mana, jadi nama dek jadi kan ada lo lewat nak beli apa tu berada, tu kita nak hari tu hari tu, jadi mungkin boleh kita pergi mengajar ilmu, ini mana ada waktu yang penjor dia pergi mengajar ilmu, ini kita tu berada, kenapa? Fajr nara da nabajo kor mako o jati jati anabajo o barki nara da ruba soran daji ana jigi barki ya sallallahu alaihi wasallam barki nara fajimu barki nara shuntimu en barki nara fa shukur mako barki nara fa kuku mako kuma lele no da water umma haram wadi kure mudu o waaji o madani wadi ana dirta buri mako dira nan e ka wajo قال لي سيدي وشيني وما هذا عمر هذا ولي عمر ما والله لا رواج ما رو ابو بدر قرت فوق المدين دو قرت يا من رنت من يقول شو لا نور يا رسول الله يا رفاق تبي انا بعد ما وي كل باش ولا دون شيرنا بي انا مبارك نور ذات غورو دون كتلين ولا تبي دو ولي دو دين دي تترا sare kali ko ana baade ko sheli sare be bam ko sheena be ko be chukka wala tawe ne to chukka ta ana baajo e sheerno walda ana baajo o e sheerno walda ana baajo gaati huuru ana barkino re dum luura wala ana baajo fuf e ana yusuf dinde yu ne yaago be barkino waaki wutti makko de do wutti o tippu ye yeso baanoko wuri وحنا بايل وقلنا لنا صلى الله عليه وسلم قالوا شكر مكو ريو مكو نمري شكر مكو ريو مكو ريو مكو شكر مكو سوين يودة سمو سورا شكر مكو ريو وحكا جوم يرم وحكا جوم مونا شلس قالوا لنا سمو شكي شكر مكو نتاني محجينا حجة الغداء عندما لك نواني ونبي أبو دالها ما يبرى لكم wali do labu hol labu hokke ni kere amudala sabbi jamaa o heewbe bi do ko wadi do suuni nanam yi ta do ko sen mo wus ti mo yidari de shugo do ala sun naari ge mari fa taabi nan ko do gari ngi do ban ci noru nabi sallallahu alaihi wasallam e den ne ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko joni kan ko nula sallallahu alaihi wasallam ndemo iwno do homo buri adno o fu barke kaso ho buri adno fu moddi ya sahaba ni ra sallallahu alaihi wasallam re sahaba ni ra sallallahu alaihi wasallam le ana hawra kula fa wa na yonde buri moddi ko aslan fu nura ni hen so wana si e si ke si du si e ke rawa si de ende ale khulfa wa na yonde abu bakri buri fu kay buri fu ne sahaba je tay goto me daari wadante dum abou bakr ani abou bakr abou sheikh ma dum jinn to tay sahaba be no amdu no ilu haani wadde meeda abou bakri ko wana nuraa sallallahu alaihi wasallam ko to ngarna no nuraa ko ngarna no dum abou bakr be tallo e saaya je mum be garan lootan sunti mum be baba shukuri mum ne meeda wadde no abou bakr ko saabi ngam andude mabbe ko ben kadan nan non nura sallallahu alaihi wasallam ko dum wala Abu Bakr ta kala Abu Bakr wor me da khabar leden Usman Ali fa Ali Islami andal kan do sufi an ko be kan de woni baddu be gol lawo barke fu ke be de nula ro ndiyan hebe senan ko woni halak barke fu ke be de nura sallallahu alaihi wasallam kono on barke be ngadani chairman so e kala ko chairman mabbe ko bangal faadum dago bu ko nula sallallahu alaihi wasallam ko kala ni da dona chairman mabbe no hay ko sanad yi ko wajjo e tafsir hay tafsir dum no wadde dum no ngata suru ti yuhi do no me dalli norade dum e do chairnabe be do woni ko dum simuli raay ko no jamaa hani faan o jibo ya woni modon gata so o jibo ni jiftan dum haa afane do walda ko na go sabi sonno yiru hebata no e mur baba ta do heba mai Abu Bakr sayru dagi sa bay nula do gun yang amira ko dum dagi ko ceeno ana teddinire e bangal wono defno barkinoraade hoore muurunde barkinoraade sukuru muurunde e barkinoraade tutar no fodi hebatno e ceerno ni wal sahaba be nala sallallahu alaihi wasallam kambe buri ande kala do majjere woni kala do barke woni kambe buri ande sa nanga de nino Abu Bakari ngam andude mabbe Abu Bakari ana jogi afani barke ana jogi majjere jogi dewal Allah do majjere ngatnar dum kaldu su a caggal nala sallallahu alaihi wasallam kala ko ceerno woni barki no xala ko duwa mo inne denne ko dalal far way hamdu no duwa wudu ne dara dara metto hore mudun de ana tallo e ona do mobil mudun de ni de do fini mudun de ni de lelo he ngara tallo ara yaro en yiam lootan sum ci mudun de afami ara nangi dum ara tallo mudun dum wakku mum betti dum kando wadene de o nula sallallahu alaihi wasallam o wadana ma hawrare de wonde ka sembe dum ngadan taaje duawu mu e andal mu ceno maada hakku nay mun dar da mo dweri nganga e makko andal makko may asami dar da mo dweri nganga e makko andal ngal la do hokki mo ngal asami andal no dewi fa Allah mala to do mo shode e sunnam dar sallallahu alaihi wasallam wona do mo shode e makko kal asuka su dun to en jotto to wakane o hadiso ana lura sa ne do may nyande al khamsara na al jumaara fu nyande may dal jumaara fu ya jafar sani jomu ren cinta na allah goddum fu na way hono ma sahih na mo won haade do hadiso wadde do wana harbol hadiso wadde ni mo ka jaasi won shilli hadiso o wullu no do ina no ko burdo lodi gorgo hedde bangal lolu be to min buri hedde dalile e bangal allah gorgo en jono won shilli no ka mayre jama azmar so tayi yel da allah gorgo so gadi sai shilli de en gaddi hum woni sahi nara sallallahu alaihi wasallam lanni wa sahaba be yala ra andi hum woni sahi de le komantaran de wi mi ranan ni ko hobe hin Jadi mai deh hari jihad. Ah, mungkin dia no sehidup deh ni kita komentar dia apa? Jadi mai orang jihad tu mungkin sehidup deh dia no apa? Mungkin dia jauh. Rasulullah sendiri dia, mungkin mai doh ya, dia orang jihad ni, dia no orang sehidup. Kadang pun mai doh liungo, orang tu albati batu leh, kemarin mama mai he, orang sehidup. Debbo mayde ta uno hono nyawuri garoji da uno jidi wa ba uno jidi ko do ciudi mayde so ta ma dogari ene wuro ngo mo wari wuro ngo fa ma da hengara andi wala su heba ma suna ko lando o de sehi o de sehi mo kashem mayde chu o sehi kanye mayde e tungulchu ana hubere shirki e do mun na Bem, eu não quero nada sobre isso. Quer dizer, ele fez tudo o que ele queria. O que ele queria mais era nada a última. O que ele queria mais era nada. O mais a última era o verde halamuru, a par varari, o gulkulau, o gulkulau. É o que ele queria lá, o que ele queria lá, o que ele وجياريسا جوال سارا بها وتقيب للسلم قيب الوجبة لنبي لياريها مكدا سارا نمولو كيو عربي أورد جهاد مكدا سارا نمولو عربي أورد جهاد فإن قال لديهم حتى يتسقي يقول فوت تكل مكدا سارا وانتقل حتى الله سبحانه وتعالى وحتى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى سارا مانا ya nati hakee tan sona di tin wonna do goddo lanni ni wari fa ya orna jihad ya sallallahu alaihi wasallam yu marajji saral nana ngi jinnal may naaw ngi jigi may ben jarra di mana ora jihad may ben jarra yu ko yo mbaya kajja ngi nan ya sallallahu alaihi wasallam yu ko ya wadi jihad ma ma ya ti ne ya nabi jihad ya dika dewal sarala wa ayo para sara mata ve ira jaha tawi a yopparemo e bonkoni so jaha e jiyaa ma ko laati ni jiyaa la taw so jiyaa di ngida tan wadu ko nabi sallallahu alaihi wasallam ni ko mutti ma ka kalli jinna di jiyaa di do yodun tinare no tinare yodun lawo lobbu sari wa lawo lobbu ngul ha fa sana sa tawiya ajjaki hudura sallallahu alaihi wasallam hulmo hudura wallahu wana ani wana an sai kan da hore ma an ga wata ilahi gaddadi ibrahim wa gurun biya gadu gurun mutuma ya sallallahu alaihi wasallam hulirni tap par tap no hani yaru ha ya wa yajibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum وإذ شكر الصالح كان قول الله جيد إبراهيم معنى ربه جونه كان قول إبراهيم ابتلى إبراهيم مجرد إبراهيم إبراهيم هو المفعول به رب وخيون صاحبه ومأخر مجرد معنى مجرد إبراهيم بكلمات هالة كنغل معنى وان كنغل مجرد إبراهيم kam ko jomira jonta yeso o mo yidi na be jonin e kisse ibrahim e faamu banginen ala sharaf ibrahim khalilihi alayhi salam ke denal e darja e martaba ibrahim khalilullah mo yidi famindi en e o ay e o ay إن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد لأنه قد إمام كان قال أن إبراهيم كان قول خوارج يمد بعضنا أوفف كان قول خوارج مولون كان قول شق المكة كان قول خوارج ما يبنغ التوحيد فور مكة من يمد كان قول شق المكة لأنه قد إمام كان قول خوارج يمد به هنا هنا التوحيد من الله يمد da hono neddo wonirta lumbiira hakkude heetar da hono dadirta hono jogorto hakkude muude Allah tay waato jokkude heetar be ko jidi faysa heetar be jinna faysa jinna ngal wurugo fu anta woni he jogudo Allah hono wurdo tay ma kanga na baraye ma kanga woni hoore je ngol lawol kanga woni yeen cinte de do lan wadi mo كين قام بما كفله الله تعالى به من الأوامر والنواهي صالح مدرني كم قال إبراهيم كل ذا لاند صوي ما كجتم كجيا إكاد ذا كل لاند يفر وردون كجيا إجمي رواج ذا لاند ويم وردون وإذن مدرني لفعل كين كم قال إبراهيم ولهذا قال وشابه جمرة ويجب صلى إبراهيم ربه بكلمات annala da sultan sande je da ibrahim o wa jarridi annabi ibrahim bi kalimatin yakul mana jamiroj ay mana halaka je wasku ya muhammad li haula il mushrikin wa ahli kitabain annala sallallahu alaihi wasallam imma dara halan be hetar ngunduda be kanya ahli kitabain kadi dunke en do dide de sawre te liji حالا بخبرين إبراهيم الذين بين ينتهلون ملة إبراهيم وليسوا عليها قال لا سيما يا بلازو يا نبي إبراهيم بن دي إبراهيم بن جد أن نرى حالا بن جيدات إبراهيم طب كم يا نصارى بن دي أنا إبراهيم بن جد الدين أنا إبراهيم بن جد الهودي أنكوبي لي دينا إبراهيم مشركي مكة لي ليه يساني رابع إبراهيم كي يقول مرادهم بيت كي يقول الدنكين قرد دار سودو كي يقول له كي يقول إبراهيم جوني أن الله صلى الله عليه وسلم كان بيسا والله يسوء عليها بنالا دينا إبراهيم كانت فإنما الذي هو عليها مستقيم بأمرك وإنما الذي هو عليها مستقيم وكان تواضع على الدين من إبراهيم يجوم من فوتشين يجوم من ذكي yalla kam da ko be meta e diina ka woni ko tan man no o yiri e diira ka no be ngeppiri da na ay man ala makka gonde makka yalla da yalla fa anta wallahi na ma akum min mu'minin am muhammadu sallallahu alaihi wasallam kadi e mu'mini e jukube ma da be mu wonde diina israil sure sahaba ma da warda tabi'ina warda tabi'ina warda fa da no hay am ne rabbi sallallahu alaihi wasallam e diine ibrahim ka gonda kala jokkudo fuudu e do makka nana kambe ngaraay no uzkur biha ulai ibtila allah ibrahim ay istibarahu lahu bima kallafuhu bihi min al-awari min al-awamiri wan nawahi halam bedo to tawi be e be jokki ibrahim yo be kedo ko jodura da jeri ibrahim ko be kedo ko jodura da ibrahim be yewa yele do majum won be yewa yalla e do majum won kanko ibrahim ga fa tamma hunna mo timmini kala ko jomira do jatti mo e to ko yamir mo e majum ko e ko hadi ko mo timmini do fo mo timmini lana mantino won ان جو مراري ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اذ تباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين جو من ابراهيم جو مراري ان ابراهيم اورو kana ummatan malaikatan kankotan ko to mun neddo yentinte do horeju kan sallallahi mo dawta ni do Allah halifan obo oni yudi kala ko oni Allah obo oni kala diina surtu ko diina Allah fu obo darti hoto o darte do diina Allah walam yakun jomraade malaikatan min al-mushrikeen wa jaa'a mushrikeen o jomraade ko yum haali mo jeeda kay mushrikeen makka be kamar yo taniraabe makko e bangal asuko dangal da din ni jomi ar bani ni kanko barayi mo hodum woni shaki randi am ummi Allah alima ko kanko mo jetto woni ni gol Allah e makko ko nan do ni ni mo wadi mo aslan wadi mo nulad wadi mo nan do mo o yetta Allah subhanahu wa ta'ala do ni ma yidi nan do hokki idi tabahu nan do subi mo hakkure adna o hakkure dum do jama be mo hawru be pop jowra rasul biimo so wadi mo anna baaje wadi mo lulaar mo wana be mo hawru be tande laa do subi mo adna o aran neebe e sakiti do fu jowra don taje ko subi mo wadi mo je e hore wa hada hu laa do fewlu laa do handiti laa do darti mo net e do ko laa do yidi ko do laa do wadi laa do jaggirin ila sirati mustaqim so de lawol fu shi mo fane da albin ko laa do jaggirin fa ataynahu fi dunya hasana jomraade mo hokki mo do arna do majjere mo laati mo jom tarja mo laati mo imam mo laati mo jidaado aslam sanan ibrahim alayhi salatu wa salam inde mo na haade tan man jama haardi inde ma ko le ayo mo wul te hono fodi duubi won ko mo yaa do wa innahu kanko ko mo hebi do adna do ko fuf fil akhirati la min as-sabihin fa ala afratu bur mo tabe to o jeya e wodu be o jeya e himbe moddi be suma aw hayna ile ka dum jangal mudu andu an nela no mi wayi ne ma nana mi jemi mam ni mani an tabe millati ibrahim hanif jokku dina ibrahim ha ko inga ka darti ka fewre allah daga serti e dido dina ji fu an nela no jokku no al muhammad sallallahu alaihi wasallam jemi ko jokka la wali ibrahim yukudon ibrahim mo tawrtaw wa ma kana min al-mushrikeen wa jaa'a khabaru rasulillahi lakum ko jomira do kay setani jomira do kay wi qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim min de amra hanu jama'a o hanala sallallahu alaihi wasallam innani ay min nala sallallahu alaihi wasallam min de hadani rabbi joman o fewni kam lando handiki makam handiko gol woni lando darti mama fewri mama e do lawol tosi dama hadi fi makam rabbi joma o ma hadi fi kam sewde foto ila sirati mustaqim sewde la on fuci ngol min gol lan barka ni min muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi jogra bi nuradi yam salani dinam la on fuci ngol le dinam yo dinam kiyaman darkik on jengi rola kayi kiyaman darkik sewde ko allah yi لاتي جهوكا من لك إبراهيم لاتي جهوكا دين إبراهيم كونك الله نشيون تاني كونك بري ما هايبا مشير تبا مؤوني دو يودي سيركو مؤوني يودي بيدي أو مؤوني يودي كلاو بني ما دارتي دو شهوري دو لا والله الله كونك دون نمو إن دو يموم دو مبون لكي وما كان من المشركين أي جو مداري دو كسر كونك إبراهيم ومجيحك المشركين وعاج من كيبه دو ترنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ونحن آجل كيف يدعوه سنسا قالوا أجل قصاني هنا لتنو مجر إبراهيم جلو kodugul ko lande jamiri ibrahim ko kibe nande dum bakkel lande jamiri ibrahim sunnatu shiba mana anne do an kaji ni mani kono ngoni sa sunnati kono chalti ma andi tawe sunna ni wal sallallahu alaihi wasallam tawe sunna ko lande jinana ma sunna yi ma ma tan yi en kulle ma anda dabor kaji ma randi sa ajeki sunna mura sallallahu alaihi wasallam fa de buyi yoy do golleji ma buti yi sunna ji ci on ko lanay yemi ranay baran de yitere ma fa yema ko fanyen dum dene ran jeni ha yimi ne di kanjere je ay ko muri ba be ngadde bangal hadisaji ay wariyan ko muslim wariyan to ko bukhari sewo wiibe de sap wiibe de jeu yana wiibe sap ko ko buri heewdo fu so be kisi ko fu be manki na goot ni be ngara ndaray do jeena sona ne do goto to wadi sona dum la tije e bangal kono gatno labude yeero na bangal madma de jeena ndaa wi hi sana فبيلين حديث يا أمير عائشة من الله صلى الله عليه وسلم به موي أسر من الفئة كل سب إن جاء سنة الله صلى الله عليه وسلم جل يدين عن أبي إبراهيم لأنا يمير عن إبراهيم والبكلمات فأتمهم لأنا يمير إبراهيم لأنه إذن جاء إذن wono hodon asu sharib ko tengel woni nekude sunku sunku yi tan kala di ruuta fayi fadi fadi chudda ono der hono tullu ma da wudu ara yoga di njur san ni fayi du wana sunna nabi sallallahu alaihi wasallam asu sharib wayi fa'u lihiyat esukki de warin wona di ayu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ya ay mere asara kay limtu tori moy nura sallallahu alaihi wasallam limtu di ko ana je ay wa halul anas labure yeere mu leedi yeere hana ka acci sukk sa yewi di kaal je jondi comportement ko haa de do ko fu sa yewi fu ko be kontere majri ni kontere majri je taa le pawda juure gitama e mabbe fu ay yam kontere majri ya nabaware yoppa sunko sunko wal faa ude tun ana do sun sunno o ware nde juunete yoppe ya bo woni defa ce labe de do hese ha rabbi da do yoppe sun no hese re shefa genno kono wetno asude di e sukki nde ware وحلق العانة كي يلقوا ليه وكي تعني تعدل mina ngara sa dum sa dare mana jowada de fonde ma borne de leto borna borna wana tikul ibudi kanyige e porde nawti mu nawti dum yoppa sa suk nawti pore wuri sunum so tawi ara hula dabu de basola وغسلوا أسر الغائد اللوتو دي مانا تبي والبول بالماء لوتو دي تبي خنم بيتونو الغائد خنم بيتونو سارة بيتونو تجيب سارة دي كنت أشوفي دونها سارة ولا لوتو دي باتة سارة باتة Non è vero. E yoga da nan bacci da hin filashi yoga shi mana ne da lota sabe hono ne tuno o tare maudude e tare pamre non de sunde e do ben jalti tare ibn abi hatim wali an sa'id ibn musayyib wa mujahid wa sha'bi wa nahwi wa bi sharihin wa abi jamd na wa zari kono ko kalin do jure e hadisi aisha da goddo bari joni en kidina da sabbon hono fanka Allah bi dan na labu de dum sunko sunko ji e yoppu da wa e labu de naw e por de naw e labu de yero e lakina de so taw na na de jin sallu e joni hadisa وريت مسلم كذا هذه سعيد ما قصت استدادوا أيوه الله وكان جنب الودار استداد استدادوا دون لبوا دون يير لهم جن مودي جون وحلق الآن إيش لبوا يير جاكابي عند كارون بيه استداد استدادوا دون كذي istado ngadura sapala tengada halgul an halgu an ngadura ngadura istida wa joni gudi an kasan mai kasu sai ma abriga wa ifa ulhiyat wa siwa ke sachat wa si shagi mai kanye ladinara dinya وقسل الأظفار يا هوالتا ديسجيني وقسل البراجيني اللو عدد شدو المورو ستا ما ننغسلش ونفس الإبدي كنية يبورد ناوكمو وحق العانتي اللو عدد ييرمون وانت قاسل ماي يكنية سود رادن ليه يدو كسن غدام كسن جاي هنا حديث ما كانكو ما عمد ويرو مي جوابنا في جربي شعر إبراهيم خمس وشو راسي وخمس وشو جسد كل جي قوانت يهوري كل جي قوانت قسن جرسة في الرأس أنا يهوري قصف الشعيد نكو دي أفاني سنكو سنكو جم معنى هيسو دي والمد مدف ومفد ومكو والإستنشاق في التاريخ مي بعدين دي أنا يهوري فشواك كنيا فتشاتي وفرق الرأس استعمى أبنيش كوف ما رأوه غدا فرق فرقوني غدا حقو لده ولا نجيبولوغا نجيبولوغا يمون جيز قوان ده هوي وفي الجيزة سي يلي تسل دي قد يدي تقليم الأزفاري قول تاري من المتا سيجي ومن المتا قول ده ونمتا سيجي وحال قول آنا سي يلا قولي ييري ورشتان كنيجي قورنير ده ده نهون ده ونفس الإبدي كان يبورد ناوشي وغسل أذرين أثر الغاجري والبول بالماء يلو جرد باتي kotare na o chowso ngol do tira dum dirma inya e wonde fa je yohore je chen manade e fo timire na ci manade ana giya e suma do jo gonde hore de mana kande ngi guf sara pego fu kana farko farko woni hippina ga sukunu hippina ga sukunu do wona honno lawo ni na karu sallama sala ni wala ta kase ni ne ko do e juunu de do safari amma dum madaf ni ja ko ni e shukran shukran de ngana je de mo go ne wala ko re sal di ko ko wala e naw e la bu de yeyi e lo tuga sukaba ne ni yitare na yi ne ba ba ba ko yi yi gure ce gure wodu sai ne sallallahu alaihi wa sallam lil aqab min an nar bonen godan tete do lota ta ke salli yi ta jamu de jota sai ne ni ko ne to pi fo afani ke to muru ne na wa sa ne no din goni di e ina sallallahu alaihi wasallam hali kunguli de lando wi jaribi kana ibrahim kama na ibrahim fa tanu hun afawi mo timmini di timmini to mo timmini no ine e hodo jonga rawi wala lando wi mo inni ja'iru galin nas imama ammi gado ma hore go wonande yimbe be الحمد لله لا لا نوم لو خارج ولا دي قال مجاهد ولي ومن ذريتي ان دار ما من غرا يوغا دي سوغا غودو ما نان غرا دي يوغا انكو يال سوتي ان سوغا دا خوري ولا دي قال انا ابراهيم ونا جينا يا الله ودو اسمو مكو يو هوي في جوبرا رجاليو لي قال لا نهي لا ينالو أهد الظالمين لا تبه تونيو بي بي مارا بي لا تبه هيسر بي لا تتو بي هيسر بي بي بي كيوتتا عادي اندي هيوتتا بي فاتا بي ايبا ناسا دي جنة مي جاكون جنة مي عادي فشك بي بي مارا سم عادي اننا غطا سم كنون كلا لا تبه مؤتي بي بي مارا هنو وقت مؤتي لني بي سمر جوغن يدو عادي ونجو بي عادي سلام مؤتي ne nasi be hefer be yimbe bi dum ara be lafto be hembe be adi andi jaw ta tab be fami be na to be jenna ta be bi dum ata dilo ba kam ko ibrahim ma andi da ka waray yam to be bi sum ko o ko wana islami kuna islami yam ci dum fa he an ci fa ni abu jalian fu jalt ko re shukru ta na mo ko walda ka se wona ko re sa bani israile fu ta na mo ji fu je ni to hande israile kirbi mo je fu ta na mo ibrahim sabi ara de be ga ko re shen ko de ta na de an ibrahim bangal bi ko be tere isma'il na kam be israile an ko be de ta na de an ibrahim bangal bi ko be tere ishaq ne be do bi be je do yo bi be ibrahim de re ishaq kaye ismaile ko woni do ku sabi sangal mo ko ko na ibrahim annaba ko o fedit mako mo wana hen bi ismaile fu wa taw yidi ishaq bi annaba banga ismaile gano ndi goto hebi hen ndi Nabi no kaw kunu sallallahu alaihi wasallam sabi nula go be arabe no gonno be no na ala na sheikh ibrahim annabi huudo ni sheikh ibrahim annabi salih ni sheikh ibrahim be arabe shuaib ko ibrahim ni sheikh shuaib ko ibrahim ni sheikh gano ko wana ardi ibrahim ni hu chagal ibrahim shuaib ni tani ibrahim tabe li wuro ngomo woni beten go made nan go o yo mama ko kanko ana bi shoy re mare yo inde ne do sin ko do made yo ngi mo bi ibrahim adira tabe ibrahim na jogi wajibu wajibu bila warda na yo kina be ngone anda baba ze bur dar wajibu to madina wajibu madina ko wajibu isma'il wa ishaq koi madina o imamurun annabi shu'aib amana sabo kita de bol ko me bae ne de ro be bila warda na yo mulu naam aya kan kuka jomra ga yamir momudu mutimmin ko manyaji Allah bi ma ko be ko min o wonwi mo zaida wonwi mo tamidiyatu ngada e yoga be su ko an o ngada hen mana so ni wey ga dum ga ba su wala ide min o yo silatu o be ka denne ngal be su ko fu no ko manyaga ni no e jomra no ka ni fam ni mo ono wi aaji muudi ndi hewta ta hen laati be zalimi be الكافرونهم الظالمون وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وشيء ترسان لذين غري سود نوي وورتر دونا لذين سود كابر وأمن ينخو الأرضون لذين واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وورد بنغال سيد أمبا نجد جيته ما نانغده من مقام إبراهيم رانغده دون جود بمورا قال قطع مدر صوريت سود كابتا صوريت دواف القدون يجات مقام إبراهيم تو الدروتم شوط در سود كابتا ما نانغده مقام إبراهيم وحق الماء سود كابتا فاوي يقول اكو ده سور كابلو ترى في ثواب ذاك ما دي او ان بانغور ده سور كابلو شاوري ده ان ده دواء فقدو يا دواء فقدو قال الاوسي عن ابن عباس قوله تعالى ويوزع لنا البيت مثابة للناس يقول لا يقضون منه ودرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه معنى مهم وذي سور كابنو مثابة يلو ورسر للناس من الدين معنى بي آدم حاج مهون تتاقى ميرو معنى كن من تحاج ميرو فيه غينتا قال لنردان بانجرا هيك مهم مهوري خسن على يلو ورسر بانجرا مهوري خسن على يلو ورسر بانجرا ساولي عمره هيك يلو ورد مهور ساولي هيك يلو جمع أحابة ول ما ثابت كان يقول ورتجين كان غرضه سوادي مول ورتجين سوادي مول ثم ودي ثم قال لي ادم جد على جد النبي صلى الله عليه وسلم اتام جل لي نمور وانا يونجي يسوق كان من يونجي ثم قال يجوا راك يتنا ما ثابت هو هو تنكس هو امن من هو لارين دي سوي جوبر رجل تجي فوي في غوتو اك تور ماي لنا دا توفو اوني liberté total fay goto torrasan ahabbataj ashiyataj awarataj ayyanataj adunjataj ayyabataj fay khuli awoni liberté andu peringada non goddo hankasen jomira do bani sarjama fay goro paritoyo mana hodun tonu de le suru du zunu bu mumuru mawlu de le tonu do kona ele su ma mawli ni bakkar majin sare moy mo wadi do nuhuru kurum woni mana hunde horsu de teddinaani ko yono no gouvernement ji meede ni ngi ngi len zone interdi galle ni ko dafa ji taw fay hunde gouvernement ji ya haaji gooro yetti yobute no waayi hun to ran fay goto watta ton afaani hono de no jeyal mu mana to joomira be heer to ni do gulle suudu ri o huru o pop kaw joomira jande ma harmi ni ene huru makko o fay leggal takki allega sawara ne do fay de gal mo wadani dum ton amna no holaay le de fay fay fay hudum yi hastaay dabaaji lo yeteedi gi garse baaji teedu ko jaay lendiyan e diwri ji mudum me mataa abama sa fetelma na bama silashma na bama gawalma ngalta fa yeli huru mak ara yu barone sa ara nanga bojje tan ara wadde salaala wattaaji wana ndiwri mun wana ko na diwuru mu wata abada hijjere wana hijjere fu le huru mu wata sai to matta hijjiri waje fo yalta huru mu huru mu ana yaji me mu burdi wada de mak wondo woni hen sai yeshi da yalta mu wondo woni hen ana wati to yalta mu mana yiro de makka do fu kai sa ta bi lallana leli do el do wudi lekki an abariya nana a isa sa lallanga e do wudi ni ana ta do ni sai do wata to wasa ka wani rasul sallallahu alaihi wasallam wi madina o shoti makka o yiro hadi do wada o wari lekki fa masara do makka yi lallana do lallanga ni di mai ne da daro don daron onta yinde be fari yinde be ngarbo so kulli na mai ne da daro on kala tiwdu do warde mo on so dun den da na ko kurta fari be kulli ga so rabbi so so so ga jiwu do kalma ni lay do o wala ko ni wuje jura rawadi so yo rutor de yibe no wadi so wa amna no hola fa so ni dai barba baamun ga hilliga ka jelliga wa tawtu afa warko wa yita mo yir to makka don nemata ko nemata ko jonno ro do makka don ni yalla haddo no wale don hakku wuro makka hakku yinde makka na do wujji re dum man tay don yalla na wade haddo no wade do gurum on dum kan wade hadi sariya allah waka ere hono joodi wironde sariya allah o ala wade dum gam fa kay kata sari yalla o do ta do ma ya du e kayu ye e warde sa sahaba ne do e du wona go to mo wuji do sari yalla o kan darne do dum ne no ka na tan man di be adam ana ti di ko he dum fu won yo fu do fa tin won ya be fa telli suudu ka bandu e hore muru min jamiya ko faari mi suni e jomu ya aslami sonu sur ka mi ta do leri su jamiya di warde me ru yotti ndu leyi su ga na do kala ko wondo na hebu masi masi war ngo yotti ndu ko ni su ndu ba sama sama me di su mi da fakki takki joni yana ngani fami moɗin tuna ne wurji fu ebe tewata kaburu nu da sallallahu alaihi wasallam ruhu tu ngare be jiro be jiro be jiro be jiro fa be mage ngade sa tesse ngade sa tesse ri edi goto ko ngam ni ti be kuli fa wala sa tesse ni wala ko ngam ni wa sallallahu alaihi wasallam tuna ne be jiro no kabulu be tayi ko ngam ma nimbara nu baba sallallahu alaihi wasallam mo hor sir mo darra mo do suwi fa kin nimbar gondo hale wala kaw ko do suwi wala fu ko wora so adna do ko jeton ko ma si barna yo taw ko to tayi sa ke wi suru ka bo de tedir fu nu la la burdu se du sai ka burdu la ndu teddi sa be teddu ko nu la sai ni cin nara sallallahu alaihi wasallam ce di sai ce dugo nuna nuna da hoye mudul da dare masi bo ya dum in kallo nyen nan di da nyen da uhu mustafa ma sa ya ko gani sa ni na kuci sai ni na kuci ru annaru padin biya amma yo asan ta dai mai pari ya wa du nakko mu mila da o ka mo jis sai masi bo adna sai mo far wala jukura da ya sono mo mo jiru hebata kun ye wese banga du su jen ko wese ye wato ba fay ko ko weri so war yo ko be heli wakal ngaji su fe ko be di kala dilo wiri ti jodi he ba wiri ti jano do he ba e di kala dilo bi do wiri ti jano do he ba eske la no wi kala dilo wiri ti jano do he ba tan nanu la wi no ana jebu ma hebata mo dum ko wirni an hore anda yala re hemma yala hebata mo wana hala fandiya kala dirdo wirti jandu ko hebata garma o isu ba fu betti tade kadi anay mabbe toro kwan ibrahima reena ci adna nanga ma jaggam fa tipay jay onon di wonti jani ko be bore wari adna heba taw ana ibrahima buri ci jay mo jitt neena ibrahima meeri haddere ci ci jay ni wona ma di ban tipado ni e jayya ta bararo kala nangudo ma sunan ma re yi de wari ma mo re di hola na samun mo jabanari mo kana hala du hakku ma dun tipu mai magi tanaka be fand wana a heba ma mashi bu hin ma mu da adna da wa udda ma kasu ye yesu na mace na mutai ka ni na du indiya na to ma ci na to kana ne ka janti yi shi cerno wana cerno shi mana kan ne fi da cerno fa janta ta hune bar bone ke bo ma wa janta ta hune ko cerno ka sata ni na du ni na da fi da du ku na la ro jipe ma ma ci wa wa wa janta de yi da su ci ci eh ko to da diru ni ci na ka san fi ru ya ran ne ana ba ban bara ma jari ne nu da be Allah nga nya mai o nga jiya di jari ne ana bara ma hatta ma ci pa ma yi ci jari ne do bra ran so ndira ma ko fa mo wada e ni de ni bu fa mo ci pe to kidan ma kaden fande an ka rew Allah ta ko hemma do adna do fuf anda jomira do fetta no ma do jira ta ga so ta woni suri to men ngojina Allah ngojina kala ko wori ma da anda la do hujjina no ma do fon mu majjer fon dum bone kubur gundu la sallallahu alaihi wasallam so ngol la woli en gaggi woni en pouti en pouti kammar ya rahul allah kammar al majid wa tasbur rene masib adna godi tayar mani kam ko sallallahu alaihi wasallam mo yi kalamu lando buri yidde o buri hewde masib rado ni wa sallallahu alaihi wasallam hari hari tilu moy kala de lando yi ma na hewti na masib won gorko goro wari gani la sallallahu alaihi wasallam wari hokkude ni lando bi ko dem moy ni lando ni jegi bi da dem o jiya e murbe yode ndir ara e fikana mami du jilal jibi moy fay hore na way no nyaw ko manda ni ya sallallahu alaihi wasallam wi ma er wala ni yow sallallahu nana yinno ma tan tan de ko de mako de ko de mako o ma er wala ni o nyaw ta sallallahu nana yinno fu tu so to mo kay ya for do bakatu no e mo bakatu gonda an sallallahu nana andi ya for ta ko de sona so wonki ma wuy salam boy wuy wazuru bajana ko boy wonki lamba ya forto ma fe maji imma nyawde imma nyawrede imma mayrede imma borrede jaw ko wonte le zuru baji so dara ba andi din karande mo hemma dum sabi na ra sallallahu alaihi wasallam jonto wonno ngatta non dina mere jonto wonno defa pawra nende jom ko be jonto wonno du wala be jonto non ra sallallahu alaihi wasallam so jonto non nangi arsala sani andi jowra rawaji ayati allah ni hayyuna allah ko nyaabodda sallam do ni itti jundina de ma ta allah irman sala ta fekkel bakar be shata ko jata so faasi cel didi ana ngula jontina de ma ta mu bakar nyaama ta ti tak ga la wu ya la wu ahu furi garal de laddi no sala bar ya kono an ka nyaata sey ara nyaara dum kam ko ka dum mo waddu no ga bii ko ga hollu dum nabi sallallahu alaihi wasallam nyaw ka anda to ni wadi mo tero re mako suri nana nana mo e mo ko mo ko tan he ko masya ma nana sikka mo fay ni da ko de mo masi wa adna go ngo par ngeesu do fewri mun e wen tan gollu ko lana yemri en ko e we wodi sare ko lana hacci ngo masi wa adna go njokke no su adna alla o mo yara honno lando fikireni enni patindiyen pour quoi atte mo yara honno mo fikirani sahibi he mo tere jetta alla subhanahu wa ta'ala ka fikirna mo er le gira awara adna dum wana intelligence ma da hukuma dum wana tinar ma ta hukuma o do dum fikira ja alla amma wi kini sa ko ko kedda ko awaso sa ko dum goddo sabi wana ti nare ma ta hukuma ko lalo se chama du dunne lalo kala yetu wana ani yetu ni satawi bone wari dum du pati woni fay goto akije anda jomirado windanno ma o bone kebo ma gila warare aduna ingu tassoma hebono jikoro anda wana manku gol ma tinare wana hono goddum de dum lando se sen mangi gol lawol tan en dakkilu ma am jonno tawede ada andi kala moddere de kedda fufulando tan se chamane wadi se kedda dum hattaama yettude dokkudo ma o hattaama do wonadi mulando wadi sabum itti moddere de fa naati jungo mara o ko jeya e yimbe ira sallallahu alaihi wasallam kala mo yettata yimbe moddere wuru mo yettata Allah do moddere mako janno ndu wada ndu ira sallallahu alaihi wasallam moy kala garano moddere fakkaasi u moy jote mo moddere mako ngal ne mo honno mo jote non so on baawa awala jawdi ni natna mo kanko jawdi mo wadanna ira sallallahu alaihi wasallam ndu wona da ha heewo fa anda werama duwa mo ndu ira o kana yoro ndire hokko moddi ko wa yedo mo sedu ko ndu sallallahu alaihi wasallam ko faabi yene wani tanno joni na waram maro madira amne ngannoy daran biya ko wara ngam tan den woro daray mi den di sakkum kay sallallahu sawala ko joba mo jawdi arwa yugir mo sende chen ima ko ngadi fa sende chen ima mana ta yo ma do balal makko awri anati ya walli mo mo hude balal ngal sabe mo elne wadana ma rone ne nana wadana ma nyen ne ay to yo o kaaji mo ko mo wawta da de ban tan mo mo hen suuter mo mo hen yok yugir mo ru mo elne wadana ma dal dum ngara bay wati kamo modan ma modere koora nyaloma goto ndiya hokkimo baraji nyaloma o yogudo mo hono jawdi ni mo hukumani ni e gina sai nabi sallallahu alaihi wasallam sawa ma sara maya ni an wa horani maya sara maya ni an wa horani dum ka do kullu ji huda wata ndeni woni hawran so tawi mo foji o mo hor foji ni Allah min ka sappo e joyi yawa na noga yawa ni hor na Allah yoga ni noga yawa na sappo e joyi yawa ni te mo mani ma heba yi yottinde ko don da tawar mo ron sappo yi so noga joyi yawa yi sappo e joyi yawa ri ba hor na dum ka de ne nal mo ba be fon fawri dum ka tay mo foji wa na mo foji kanko ka sani haaje makko o do hundi na mo horan Allah balata haaje o hundi awon ko mo hor mo mayi arwa horan dum kan lugal wala dalayi asabul mazahid o joni o mare ko ak mare wa mai le ramadan so ma dawlu ma warti awon ko boyo le urundu sagal ko yaba nyalar de mo de mo horan de dawul makko de sabu sunna to de ama daji nya so lewru du wati ngo awon ko yo mo mai o rewe e nyala o mo riba be na nur o ga mo riba be na nur yo lo wa yo ene mo ga mari ji du mo wa yo ene wa yo ene tan ko mo fodi o mo wala ay sa bu godi ndi ji o wa yo ene o mo wa yo ene ko buri sellu ko do o wawi yo ne de ko do buri sellut ko re sellu sai won garbe ne la sallallahu alaihi wasallam mo yi inna mai ay re ko arka yo mi wayo ande mo ne la sallallahu alaihi wasallam ar wayo ande ne la yi mo sata yo mare re kaari a wayo ne mo ne wayo dum ka ma re dayu la ha ko yoda mo nyama da Allah ne buri hande yo be ne nyama re yimbe ko ko ngayo be ko ko ngol bushin نعم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ومن آدم دي ما نيدون كان دي روشي الأمر jangi be watta xizude be fiido amul wart watta xazude be ngadi do khabar nana hamre jamaa'o be jogi tinche don be ngadi do yidude be watta xizude ka ngade be fiido amul فعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تطهر بيتي للطائفين وعهدنا من آدم من جميل إلى إبراهيم سود إبراهيم وإسماعيل في إسماعيل نانا إليكم كو حسن البصري كموي إليكم قول الله سبحانه وتعالى بيول وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل لالكم كو حسن موي أمرهم الله لان يمر بكم بجنفو أيتشراه من العزاء والنجس يغلقين سود الله يودي أكو طرفة كني أكو تون torrata ko jiya ko keede butanaaji en igge en kono torra yimbe e kasel e ko laati ko tuundi ko jiya jiibeeji en e kala yallaande jamirebe e laatino ɗum suudugu wala yusibuhu min zalika shay'u enen ko torrata ena ko tuunni tawe yottata ko suudugu sanwo وقال ابن جرير كما ابن جرير من قلت يا ابا يمن يني ابا لاندي مد ما عهد هو دون لا دعاء دون ابراهيم هو دون لا يمر قال ادا هو امر هو لا يمر ابراهيم قول ما انا عهد وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وعهدنا الى ابراهيم اي امرناه يَجِرُ مُؤْمِنُ كَمَا جَرَى هِيَ كَذَا وَكَذَا بِهِ مَا نَأْهَدُ غُلِي دُولِي دَيْ مَا نَأْهَدُ يَجِرُ مَا نَأْهَدُ يَجِرُ وَغُلُ مُرَادِ أَنْ تَشِيرَ بَيْتِي لِلْقَائِفِينَ وَالْآتِفِينَ يَجِرُ يَجِرُ لَقِي سُودَنْ دُ وَنَنْتَ وَرُوبَ سَامْبَنْغُونْ كَنِيَ وَرُوبَ إِسْتِكَافُ دَرْمَايْ مَا نَأْهَدُ مُلَقِي دَيْ لَقِي مِنَ الْأَوْثَانِ إِذِ تُورُ kaza ko je estati naji fu sana moji huta yaro sabuwon kanko ibn abbas ni woni ko sayyid ibn jubayr ni sibbi wuta mako faqala mujahid wa sayyid ibn jubayr yali tashira bayti yali qadishin mana kullu ladin tayude munje inna zalika min al awsani wal rafashi وقول الزور والنجس لا يوجد شورو يوجد فوروج سنموج غديتون والرفا في كنية ابوانانغاج يوتي الله وقول الزور حالي دتنتون والرجي في كنية كل شكرة غديتون جانو للطائفين أولي هدن يعني من أتاه من غربة أو غرق ميرو إيودي أكوراك قد غرق ميرو فوانغولو تبعينه لا بفشا إيودي توروجي إيودي أكسودي إيودي أكل جمسوده والآتفين لي المجيمين فيه جورثة بميرو نانا جودي برمكة جيابي لي ورغوط وكوديد yeda ya ba aki fu ni bure hun ni bure wuro mana ko do yo e jade wuro go fu so wi fa wango le to ni mat to ni mat sai yo anin e waruka i sujud e kanye jago go kopi chulo mana كيف كنقول يفوه على رقم جولو الراشي جولو الساجر جولو الركعي jaggoobe koppi muɗum a faami a sujuudi sujudoon ndenno ɓee fuu tawa suudu ngara laabi hono ɗum aɗi fina e dow neɗɗa aɗi fina walla aati fina no ɗaɓɓinire ɗum joonin wakati salafal fuka haaku ayyuhuma afdal assalatu inda albayt a weɗɗa waafuɓi ceno moodi baɓe lurri hoɗum ɓuri moƴƴiti sa yehi to makkata kebbina juulde aɗa fewte suudu ndu aɗa juula ɗum ɓuri moƴƴitina na kebbina wangaade kala maliku rahimahullahu adda waafu bihi li ahli l ansari afdal kanko maliku mo wii kono yimɓe hoɓɓe warɓe ɓe ɓe ka kebbina wangugol ngol ɓuri moƴƴide muɗum ila hebbinde juugol ngol sabi kamɓe ɓoyata ɓe ndetta ɗum juugol ngol o wangagol ngol ɓe keɓata ɗum ɓe juulde tan sɓe kotumaɓe tan keɓa juulde kala koɗo garɗo yo hebbi wangagol ngol ɓuri hebbinde nafilaji jon jonno jooɗiɗo ɗonno yo hebbin juulde kanko ka ɗum woni no yahanno ko gaala jumhur assalatu afdal muɗɗama kono ko heewi e moori baɓe fof ewi juulde nde ɓuri muɗɗagam wona jooɗiɗo wona dawɗo fuu juula tawde tew suudu ndu ɓuri maggoɗaru ɓarani ɗum ka hewɓe mbihin wa tawjihu kullin minhuma yuzkaru fi kitabi l ahkam والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له ما يجنى هل كنقول إذ قال رجوني ويري ودر كنقول فد للمد ويهد تيتو جوت أحكامته جوت شريكته جنى على كل حال إن كنقول فد للمد كهيفر بين غير موتنكو hesoɓe gaɗanno toon waddude toon daabaji mum so kirsa kirsano ɗum toruji e kala e juurade toon toruji ɗum ka ɗi ɗiɗi fuu eɗe jiwte ɗum so allah mbangontoɗa so laamiɗumanta wa id gaala ibrahima rabbi ala haha baladan aminan warzuku ahlahu min athamarati man amana minhum billah sittonde kanko ibrahima nde mo wiino kono omo ñaagono allah yimɓe wuro ngo yimɓe makka makka ɗo jeeta ɗo joni duwawi annabi ibrahima woni wuro ngo moye rabbi ya joman ijal haga gaɗa ɗum haga ko sattete nana ngo wuro balladan gaɗama ngo wuro aminan hoolima jogi ngo sécurité fay huunde kadi wela ngo bustin ngeenago ko tokkango reenede fa wala seed ɗum saabi fay jabori jahilan kaga ruggoji ko waɗatno bawɗo fo aɗa fiya goɗɗo bawɗo fo aɗa fiya goɗɗo ruggo meeɗade nabude makka gabe warduko ala fo ardin ɗina kureji nabi kadi mina samarani ko jeeya ɓiɓɓe leɗɗe anka ƴeewa ko annah ibrahima suɓani makka so neɗɗo heeɓi ɗum tan reeni hino keɓa ndenago keɓa ja ardugu jaajino hoɗum manquɗa hoɗum manquma kadi ñande nden annah ibrahima haalata haalde nera sallallahu alayhi wa sallam wi nden ɓiɓɓe leɗɗe ɓuri joga hewde ñande e jama o ñanede wasanone nden kanna ibrahima eɓe joguino nde maaro en eɓe jowino gawri en nden namo dowɗum e hande hono foti maaro woni makko hono foti gawri wonti ɓiɓɓe leɗɗe faa hande ɓesgoje sa yeehi makka tonɗe ɓuri yaafude illa e leyɗe wiyama gaddoje ɗe tonɗe kañ ton kañ ɓuri yaafu a baɗa nde garɗa makka fof na ɓinde lecci fuu nde jiɗɗana en wakkatuji e ley nokku jogoɗe ɗe sa ngaja tawan hande mawura no manci atawan janggo tamara no manci atawan faɓi janggo liwe mbura no manci o heɓede e kamɓe ɗum ɓa wala to jiiɗa foto ñoɗɗiri e homo fuu waddi i to woɗɗi waddi homo nattata marata jugum hay goto nattata ɗum saabi a tawan toon kilo muɗum ɓuri yaafude illa e nokkuje goɗɗe ɗe kun jira zaman jahiran ka ga jinan Nabi sallallahu alaihi wasallam waraj dana no hokiru wuro makaru awiya mona bari to fu ye ya yana tanga na Ibrahim ko mi jowra ri to la yan la yanalu aji zalimin ko kono la di e sorbe be to nyo be ta adan di hewta dadu den di mo mo hier sin do duwa o gondinde ngata na du makka wato wuro holningo wuro arjiji nango ido ledde komo man amana minkum billahi kala gondina maga Allah wadan dum dum kare yawni na ahi so gondina ngalo ko cikito somlar nan duwa mako lande yo man kafara fay kefero joji be wuro ngo nami yaji ngarfum ko matti ko gadi la mi damin tina mo ngure mako o dawu sada ko mo ngure te anno ko ka summa tarruhu chagal majun mi tikkina mo mana mi lorramo sasse mo kefe ko to mo na kefe ila azabi nari so de juku ni te chagal ko mai hadis al masir yi ne boni wati ni so ta anto ni batan ne mana Allah na jabi ma du'a wa ibrahim wa arsalan mayri e kaysar mayri fu jomra ri dan min ti nan dum dum no kata mayri to ke ciar pat arsalan so mayri ya ya di jenne kaysar so mayri ya yi ya yi وإذ يركب إبراهيم القواعد من البيت ويشفر شانكم إبراهيم لما هو إن شاء الله فتوجي سودن أي رسودن دو فنداشي أمير الوان نورو ويجواني كما هو إن شاء الله بالي أفرسي دو فنداشي أمير الوان نورو سيغانا كم إبراهيم ويجواني كم هو فنداشي أمير fondation mayr muhammad won wi be kam ko jati wadi fondation mayr hadu sabi kama na rasul sallallahu alaihi wasallam wari ni hadith min nabi aisha radhiyallahu anha wa na rasul sallallahu alaihi wasallam wi tagal ko mon ndiru sabu huru ndu wondu to jondu wanandu woni be ibrahim woni jondu ndu boyta ibrahim ndu burdu mo won Ibrahim no buru no mawul jonno ko sabi so be buri hin kambe quraish ko hin ndelu buri tele le na rasul sallallahu alaihi wasallam jibina ba jashal wonte ma be suka kamu wanno so palal may rusi be yidi so jile balangal be kuli e so goto susa adade ko pri suudu allah tere la la harji abraha ta wadi hulufu wadi hulufu ndun do kala men do nuna do wabal men do fugo kul me balal ma yusi ki kamo bana na si wado sa do si do ni ben jidi do kul walidu bul muzir ba muru khalis o wi ana ado si do yo me fugo ndego kay bara fiyo dum sabiya ali yahi bone ani den ko muhude su do am kanko adi fu nabbude ni do so mo fi tiu ferara ndere mo itti fi de leji mo fi wala kase mo samine leji mo fi wala kase mo samine leji de ngi fayu le yaaru mo joga na ci en dal leji e fi do fami yetti ni wa joni le ngi mo hudun en bi ha ko do suudu allah on ke be adure be andi allah très bien do mushriki en de wata allah tan on problem e be do suudu allah say goto mere pare wada e mayru jawdu ndu laba ngel ti nem ko laabi e jawdu ndu ko fu andu ko kan ndi jawdu ga kebe ridu no dagori wad kala jawdi kala gadda e mu e mayru jawdi ngondi ndu laba nan na ande lan nangal ngal be fu ko di wadde kala jawdi ndi ngal ndi ni ndo ngal ni ko be ade di jawdi ga na laabi e ngad ndo ngad no ne so mo ke do waari mo hude sundu waawa mo hude sundu jonka be buyitin mai yang ko jawdi ma ri wa e jottiru heda to on jata to bade ngel woni to bade ngel heetiri hede sa halto to no kuiti no to kuiti no ko so ko ne jia ko kuiti no ona to ba ne to in kuiti no ne to kamana sallallahu alaihi wasallam yaame aisha ni wonno filuru di ude makko e kasan da ngadi ndu babay da ngadi da ngada nonu da ngadi ame ibrahim wada nonu to tan da ngadi e fudu no e nonu ne ngi wono da ma fudu ne ngi na ta do gel sura e kam go reis de mo hunu da ngada ndu porto go e ko uni porto yo ni porto o fa do to wuri fa ngada ni so baba hede porto Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngadi dun yalla ga kada mu be muyi na dinu mu muyi ga nan ta wana nem porto di na tan jori so na estali wa de so baba na Nabi sallallahu alaihi wasallam dun dun ga dan ta kango sallallahu alaihi wasallam munafi no makka jonka makka wonti arsala ni nuru aslam kango lamido mai aisha laula qawmuk حديث أحد بالكفر فبنيت البيت على قواعد براشد ومن هذا التانسي يلم يورج نسور من نكتة أفات فلاش إبراهيم فالحمد لله الحمد لله من رواية بك كنا من أهولي فهنا ما عرب الجون بنات إسلام فجد مرتين فجد جنبي من بني سور نور من إمام رأي مقل إباب رأي مقل غرم نور من بام رأي مقل مهي يفرتي من مهي وأرض ko be joni mena de ya arsala ma ko be faama ge da arsala ma ko ta so na hul de dun ton na tan ni so ko mo sallallahu alaihi wasallam akki do mo yi khanzul bayt e suru no ni gadi to ke kanye wi de le le le ke so fa kanye wi to tap so le gila jaban jaran ka jo en jawle ku do tan ko ta ta na ba ta mai so na ge mai do sam war yo de kanyere da anani to dutu fay han Nabi sallallahu alaihi wasallam mu hi sanani hulde ko yinde be joni na nabi sallallahu alaihi wasallam ko be famare ta fon na ni shechu kanyo e mishi ita ko ko Nabi sallallahu alaihi wasallam wala joni Abu Bakar kan ki par ni kanyo ka jela lami habu de murtu be hokku de asallu wondo na na fa mo fa ngarte li ni fu be ngi to sura asal mo wa yar shadan kan ko duubi di de lebbi sheya da wori ko wori shagal ni rasul sallallahu alaihi wasallam jannande kan ko umar bin khattabi to kan ye usman en e uno aduna jonka hakule bay'a muawiyatu o kan ye ali o wannu o makka to subu zubayn kan laani to abu la bin zubayn kan ko laani kan ko wurjili suru ndu so ma natti ndu to ko la shi ibrahim wonodi abdullah ibn abbas abdullah ibn umar en an wuri ko noddi be mo di suru ngi amat abdullah ibn abbas wi mo acci suru abdullah ibn umar wi mo sallama yi don kunu sallallahu alaihi wasallam huli ko hulu ma hande do hulu na ci ande jama fa wi aslama o wi yidi wadde ko nulado yidi wadde ko nulado ni yinno wadde do huli ko jama ko tan mud ande do aslama ande wala mu fa mar din o mu yidi yottin de julli nulado sallallahu alaihi wasallam de sey mon nari aisha ta hadisa kam ka do bashi mu acu ay ndu suru ni jiran alhamdulillah ni jama o nafa ta aslama in aslama ku kayru do alhamdulillah kay jama'u tuubi mun kay nu rasul sallallahu alaihi wasallam wayri kay nu hadithul wada'i wadi mun kay rasulamin afami da nata da islam ko makka kay nu acuru ko nu rasul sallallahu alaihi wasallam acuru ni hanani ushiru li tay kam ko ne kam ko e banu umayyata da kawrare bangal joragol mako gangol tay kam ko joragol mako dongol ali woni ko mo wonti yaray ma ayi ngonti saka kuma ayoyi ire Allah idan wani ne mu wadi dum dan bi ko sabi mu wurdi ne su ka mu maji mu warti bi fondation Ibrahim mu na tinu mu wadan du dabe bi don ko dura sallallahu alaihi wasallam yi non wadan no adab yi ana yin no sawri ta wadan no dabe bi mu wadan du dabe bi mu jitti dabe da fali ko fona do hena naari banu ma yaso ko sai bo firti suudi dum wa sallallahu alaihi wasallam ak ngari wonna ni wonna ni e fi suudi dum ni jani da lanci no fandu su fi do fandu yottili ngi haaji ma wala e ko bo tawi ngi da ngar mo nde ne wonel no Hajjaj ibn Yusuf de ngara kelamuna Hajjaj noddi maw e makka mari joonin Abdullah ibn Ini yana hudum Abdullah ibn Yusuf de salan mu hadith Aisha tan sama Abdullah golliro hadith golliro en di le had le Abdullah na ta suudu ndu to fondation Ibrahim to en di kambe mo e makka fu ngari de kawri hen de di fondation ne de di kaage di Ibrahim kino wadi fondation le non ni do den kali ni sali hajjaj wat ni le makko kan ko la mi do yana jona hon wat moy wuri jindo haaje wala e ko ko ko ibn masudin o ko ibn abba ka faha ibn zubair ko mudin den de firtur so be ngar firru do to ko de shin ko mo nuru wattu le du deppasi muri en manku no le do do woni hande ngar cirlu ga ko reshi ma hunono de da pasi en mo ko en gopiti kono ko yi mo no zubairu na tin en wo jonka ko ko ko yel wa atum fa ande to wonno fonda so do ko jata wono jama wona ta ko ray na do yimula kono sa wangi ga wa na do sa suru ndu wana le me wangi te ndu fu ndu wangi te ne fo mo ngeda ko ko yengil bulla to a wangi ne do ajana ba e kala jibo julde le me yuno sonati ni ene bade ngi huri su juri do ta wangi ne me ndu Joanin kamu jawab ramai di samping dia. Wajib yarfau Ibrahim al-Qawwah itu min al-Bait wa Ismail. Sana kamu Ibrahim, kaya ini ko betul Ismail. Mereka ini jangka sahaja bantu maji pada suruh marufatul. Hormat sendiri, ini gula matang. ربنا تقبل منا يوم يا جابر من كن جبير لاني من غدق إنك الله أنت السميع أعوننا وخلق حالك أعوننا وخلق نياجك العظيم أعون أنده نياغ سوري عروني أعون دوم أنده نهكرك أقول له بفود مريد سبي قول له بوابر لكل الله يمين wala lobo wa burde ko annabi annabi ibrahim annabi be dum in lande wala be ladde nen dum allah be dum fu sadede hadari be nyaaji ma allah yo jaban e golle lobo golle lobo no mo wajjiri fu o ma hasin dine la la jabom sala na ngari mo ka fa ngara ko na fadno tan fu wada do golle ma tan anka golli ko mo ita tin so on nyaago da la la be jabe ne mo tere ma rede sen kam ko ta woni jabo ko mo ta woni jabo o sabi e be ma lambda yemini de sambe do sen gollo baka wa yow ni kono no ma tan yende rabbana ya anjumina afani taqabbal minna ya jabul ni o gollena ngadana min innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimina lak eli jomra ngada min ni islami ni dom min fu ni islami lillahi wa tawtani ma allah subhanahu wa ta'ala sabab islam lay bangal arab mana al islam aw ta gol won ci indir len do wuta ni le allah dina len ga woni do dina indira ka dina do tare allah yinde be ndeta muslimi ne en do wuta ni le allah don ngi rabbana ya anjumamin waj'alna ya wadumin muslimin laka mi jido fu ni arsilan en wonande mana min do wuta ni le allah ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ele de su wuji amen di du ngada hen jama'aare ngada hen groupe mbawdo la ci do tani do ma Allah tani fami ayi ni he so gantare ne ngada hen umma mana lilul mangol ngolana la to aslami wonanden mana ngolan do tan ma jogra ngada do le ke suwa do garo eh وارنا مناسكنا جونرار يا هولمين دي امي الله دي مانا اندينا مين خبارو دي دينا امي مين امنا فريمين باسو اندو دينا مين سلامي اندي ريو كونتريس اندينا مين مناسكنا يي كار دي والله لو فور مان سوك مناسك كاسه وي هي توري بيدون كاسه ما هي توري دي الله حد دي مانا اندينا مين فتو علينا يا جونرار jaba min tuba kana irande min ngari min ngarke ma jabu la min ya jabu min tuba la min innaka anta tawwabur rahim am pai woni jabu to ru tuba la woni jurmo to ru jurmo la min jaba na min tuba la adi du'a uji woni di annabi ibrahim alayhi salatu wassalam kan ko isma'il alayhi salatu wassalam di woni be ndu yinde be gonna no gonna no ko nana ko jengin ta yende kai so julda nyaago da laama jaabe julde ne golle lo bu fu mo ngada nyaago da Allah so laama jaabe ne golle lo bu mo ngada wana hono tu wara tan yorum golle lo bu da hanka sen kinni no nyaago da Allah laama jaabe nana jaabe wajjonin makka e madina holi buri wodo aslamen dana lurri hakkune makka kanya madina kundi hen buri sabi jomira do woni maro makka mana anay ibrahim tawra anay ibrahim do woni maro makka sanna sanna sanna wanura sallallahu alaihi wasallam do woni madina sanna sanna sanna diwani madina hafin diwani makkah mana jama'a o ka fuf kuburi hewde e kama za buji di e modi ba da bi fuf ala jami buran makkah do madina e dali laji ko nura da sallallahu alaihi wasallam haaj jama'a kam da madina ko dano modi ba madina be amma maliki en onan de mudi akandi madina bus kama tanji madina bus sabi sai hadisa biro salatun fi masjidi hadha julde ele ni jide ande afdal kayum guli mojide ni alfi shi ni alfi salatin ebe udire julde siwal masjid al haram sona masjid al haram kande ko no maani niri kande hono wetno hadisa o mana julde do misire am do tay ngudu mojide julode no ko goddo fu misire wono fu sona masjid al haram urdi do ko udire andi sona masjid al haram de mana masjid al hirdi urdi masjid al haram de ko no yottata ko udire kande to maani niri siwa udinereta mana udinere do urdi madina makka to de temere jesu tan en jemere je en hebe to kono fa hande hadisa o hollari madina bura makka e hanno e a hadisa chelura woro yi sira sallallahu alaihi wasallam wi moy julde makka ana buri julde ko wana makka afami julde ko na temere ebe on fotobi do madina lut moy julde do misire am do ana buri julde ko wona e sayre bara jiji mana ujne mana darja jiji moy so wona makka makka ka ana burdi nokku goddo o darja jiji ujna ji temne nana do hadis kala bini ma usabi ko buri shemu ko ha makka ni buri nokku buri mo hocce kambe be yeri joonin darja yidi lan hocce madina madina on ko nabi sallallahu alaihi wasallam wuri madina on ko nabi sallallahu alaihi wasallam leni musugi ko lansari an ko be wurdu de min inde mo habuno e hunayn hunayn be kebi nganin o fetti nganin o mo hocce makka ko tay won tuubu be fatu makka do ngade makko hunayn sabi fadu makka no warno to mu udil makka no hoosaari madina puri kam la yaade fa woro takka hunin ala do madina do ta woni mo fofti ni seeda sa direct mo mo yewu takku hunin puri ne madina wada e puri ne makka to ren wada puri ne makka heta ci loji teem der sey ne di hedo wada o joy makka ko do tuburuji joy do e honga fay be tubar ka fon sabi le mo lansi ma hakule lebina hon fon wa yewdo wor mo sumu na tan salama hakule lebina sejira na de salama hakule lebina di timara sewto do wor hode la ko mak kete rota kono mo hokki ben yewto hakule lebina won won de ana edu be yaaje ne la sallallahu alaihi wasallam o wadda ta be li fa be yaade ndaro kono jess homo hen aslami en jogi en der haare mi tan baawa filan jero hen en jogi ko sabi inde be ebe jahatan ebe jah jaka hore ni ko be nani ebe ngar kan yi yi ngel to jitti wona ne waji wo kam ne sana be yure magul so be jata woni to ken ne na qatti ne magul de ngar no hu ko magul do tan lansi be lansi be lansi ne to fi dara ne do ona kam da tuburuji gardi di tan yoga be tubar be go dina je gidi nan ne yewu mari yewu e ko na gidi tan baye wadde ko ko gelu worrota aslami en gadi parijet no dem be fuve do gen so una sa ko yidi woy ko kan ko sallallahu alaihi wasallam wa tafsir hunain una sa ko mo tafsir no makka una di be yidi gen tafsir bu hunain en di sa ko yidi di fun do gen sana yinda sa ko yidi ya sallallahu alaihi wasallam yende abbas ibn abd al-muttalib yana ko khulafa urasi ne so jahari moy abbas no da jamaa abbas no towi towi luha ya ashaaba shajaj moy yobde ya ashaaba al bay'at leben bayana no mo ta ta shajaj moy yewna moy yewni la nda fa bi hala mako fa yew fa doga no mo wobe fa hore to be sunna ne be ani gaha da labi bon doge ko dey jerbe jeppi na sallallahu alaihi wasallam anna yewno be to lenne ndarti abbas wi de ngarti hono wartugol nagge deenge nge wartanta diw wor be fu ko ngari be be ngadum da sallallahu alaihi wasallam abbas moy moy yihi nana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kany tay yiti e gol ci hefere bi kanko o manangi ala mbana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wati wiru mbabba o manangi faran o han bobo ngul e o mananga dum o mon hagga ana o mahagga la faringa ma asen en dere hefer be sai hefer be nanga nula solo nula na sheri ni chuji to nanga ya mwende du wa gitu si ko yo moy leej moy wa anan nabiyyu la kazib wa ana ibn abd al-muttalib moy nimmi anna baaji ala sanana wala hin epi nimmi bi abdullah nimmi bi abdul muttalib no dar ci ka e kala do mahaba fa yoti wono do jogal wara en dar wasi mari sa ji gari tabi mahakur makko yata dar ci ka jama o wal don ka wol de fudi e fi hune ni fa daati nan ni ngani de fa tan ngani mo ode mo hokki dum makko ko be suuru ni e ka yu e tuubari ta fon ana don ana gewto e ewto wonde mo hokki en teme tan ngelo ne go ko mo hokki dum teme den mo hokki dum teme den mo hokki dum teme den tan go madina ko den ngodi makka ñuñi ñu ndi ayo mo jitta warta de makka ya rajo ne wara jawle be fudu makka do ko mo jitta wooti naade do mo jeewaru fur ba ma ko mo jitta warta kamme ne huudu fudu be buri wajja kam madina ko sabdu de jonne mi lan sallallahu alaihi wasallam kurna yoga be fa me kindi a so tawi naawi enen noddete naani nde wulnode enen ewna enen ngarti ɗum so jawdi heɓama woɓɓe gaccete ka haala yettima konko sallallahu alayhi wa sallam. Mo wari mo wiɓe mo noddi hooreɓe ma yala won gonɗoɗo en ko wona onon par ce que mbiɗa yiɗi tan madinankoɓe honko jinmi haalde ƴeewi ɓe yewte no mbimi fof madinankoɓe sona gooto oɗo wi bandi anen debbo kono bamako wona lalsade yaji moye basiwa ɗi bandi debbo yimɓe e muɗum jeeya ɗi banda debbo e najira o yetteɗo mon ko woni mana haalaji jottiɗi kam ɗi mawɓe kuli mawɓe min ñoraɗo sallallah alih w sallam minen mawɓe fay goto haalade ko noon ko nanɗa ko sukaɓe ɓe kaaliɗo sukaɓe ɓe kaaliɗo moye welata on yimɓe ɓe jaada e jawdi onon jaada e nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam galleji mum ɗum ɓurana on ɓe mbi wallahi ɗum ɓurani mum minen ka ɗum min kulno ɗum min kulno moye wallahi so tawama laawi gaɗama laawi hakkude kaaɗe ngol laawol madinankoɓe nanga ngol ngol laawol makkankoɓe nanga ngol laawol woɗɗe nanga moye wallahi mi nangata laawol fuu sona ngol madinankoɓe nanga keɓon andu maya am wamamaati gurna ange mayde a wofu madina to gurami to maya ɓe mbi min mbeltike min jaɓi yoɓe nabbo jawdi minen min jaada e neraɓe sallallah alih w sallam gallijaɓe e kudde neraɓe joga mbi ɗi o daraja ana hokki madina iwde makka mana ɓe gallunoriɗo kono ala kulli haali dalilaji ɗi fuu yo gonga kono ko tawede makka ɓuyi ko ɗo o ɗumɓuri sellude dalil ɗumɓuri sellude dalil saabu nde wowatene kanko sallallahu alayhi wa sallam ndemo yaltina toon ni o wondi Aboubacar ɓe nangi ko perre ɓe nangari laawol principal par ce que heeso ɓe jokkitoto ɓe jokkitiniɓe du ɓe ceerni nde ɓe jeyi faaɓe goɗɗoyiɓe kawriti e laawol makka nango ngol haccude makko warti e wuro ngo ɓe mbi o darti o fewti wuro ngo mai wallahi anta ahabbul bidaji ilallahi wallahi an an makka wuro makko ngo an ɓuuri dinguirla fo woni adna o yiɗede no ko allah allah no gollidde wa lawla an uhfidde sona min jaltinani ma mi yaltata ɓat ko muy fo mi waɗe sowona min jaltinani bata mi yaltata ɓe mbimo duwiɗo duwawo ona holla makka ɓuuri mai allahumma kama akhrajanni min ahabbil biladi ilayka min ahabbil biladi ilayya fa anjirni min ahabbil biladi ilayka madinankoɓe ɓe mbimo duwiɗo duwawo hollata ko madina ɓuuri tawi mowi jomiraɗa yaltininka e wuuro ngo ɓurmi yidde hinka nden noon jippinoya tan jippinaka e wuuro ngo ɓurɗa yidde ɓe mbimo hoɗo naɗa madina ɗowano holla mina madina ɓuuri na en jonno hadisaji celluɗo kadi nelaɗo sallallah alih w sallam mowi laron weydi ngo fuu ɗo makka woni ɗo laano ɓuuri yidde ɗon wiyete ummul qura kayri woni asili gelle ɗe o wiro makka ɗo ɗo leydi ndi joowino ndeni wertake fandi sako lesoni yarta ɗo jorde woni wona ɗa kulle haali ka e mbi annabaɓe ƴaɓɓiɓe ɓe annabaɓe fuf mo yimɓe muɗum kalka annabaji o sakkitorto ko warde makka nuhu en huudi en saali en fuɗdi kala mo yimɓe mum kalka so kañene heddi sakkitorto jodade makka pamani mo saalino wi annabaɓere ɓuccito masidiɓe an tan wiya masidou kayf ɓe mbi capanɗe jeeɗi ɗon annabaji juuɗe misidɓe capanɗe jeeɗi ɗon annabaji juule misidɓe misidɓe ana minen wiya masidou kayf fa hande ɓe keyɗin tinien ton kañene juula ton sali majji mana hajji o fuu woni ko makka sa timmi takka hen hude wala hen madina madina wala ko woni tan sona siyara juurade kaburu ndaɗo sallallahu alayhi wa sallam juurade kaburuji ɗum woni kaburu baqi'a kaña kaburu uude e juurade misiide ɗiɗi ɗum woni misiide neraɗo sallallahu alayhi wa sallam e masjide quba ɗe nokkude nayyi woni juureteɗe e dow madina ɗe banggal ɗe sari yahude kaburuji ɗi baqi'a kañe kaburuji uude misiide nuraɓe sallallahu alih w sallam kañe masjide quba mais hajji o fof iwde Makka warde Arafa warde Mina warde Muzdalifa ɗe gelle nayyi manaɓe nokkude mani tan ma Makka tan woni wuro sona ɗum Arafa wona wuro yo feere Muzdalifa hono noon Mina hono noon jonnon woni gelle ana ɓadiɓe kono ɗon kakkare ɗe tawi kala ɗe fa hande koɗaka sabi